Mondjad, hogyan akarod. Még nem mentek be. Nem mehetnek be, ha becsuktad az ajtót, hogy nem menjenek be a tyúkok. Meg. Hogy mehetnének be az a pártfaszába? Ne, szórakoztass se. Szórakoztassak ez a bőrdöt. Ezt szórakoztass most is. Meg azt nem jutott behozni egyszereket. Ne szórakoztass se. Össze-vissza. Én egyik föl fogom menni aludni, nem pára. Most akkor azt mondom, hogy kemény. Megállt. Nincs meg a tököd! Hol a felébe van? Megállzok kint. Nem irányítom két darab tök. Most komolyan a kivenc mindig. Után ki kell menni. Normális volt, ki kell szállni a sőbe. Nincs, hogy egyből behordja mindent. Nem magam már egyszer jó. Yeah. Gyerünk, Becsukdottam a tyúkokat? Nem, azt mondom, hogy te becsukdod őket. Az egyiket nem, a másikat. Majd be lesznek. Meg a kaput idáll. Hát aztán tök sötét, mert elcsúszott ezt a bajot. Én nem is kell ki sem mennem ilyen csúsztus időbe. Nézd el, macska! Kifelé! Sét! Látod, hogy bebújtál. Látom, hogy bent vagy. Ott vagy. Azt hiszem, nem látlak.